میرے آقا اے بابا ایک نظر سوئے غریبا مصطفیٰ فرمائیے یا رسول اللہ مدینے میں ہمیں بلوائیے یا رسول اللہ مدینے میں ہمیں بلوائیے رحمت للعالمین ہو جائے رحم آپ کی نظر ہے اندھیری میری دنیا سونا سونا میرا گھر اپنے جلووں سے منور اپنے جلووں سے منور گھر میرا کر جائیے گھر میرا کر جائیے یا رسول اللہ مدینے میں ہمیں بلوائیے یا رسول اللہ مدینے میں ہمیں بلوائیے گنبد خضرا قسمت کا ستارہ مصطفیٰ چمکائیے ایسا قسمت کا ستارہ مصطفیٰ چمکائیے یا رسول اللہ مدینے میں ہمیں بلوائیے یا رسول اللہ کب مدینے میں میری سرکار ہوگی حاضری آپ جو چاہے تو ہو جا اے میری کھوٹی کھری سیدہ کے واسطے اب تو کرم فرمائیے سیدہ کے واسطے اب تو کرم فرمائیے یا رسول اللہ مدینے میں ہمیں بلوائیے یا رسول اللہ مدینے میں ہمیں بلوائیے مصطفیٰ یا مجھے شفیع روز محشر اے شفیع مذنبی اذن احسن کو مدینے کا عطا فرمائیے اذن احسن اذن طاہر کو عطا فرمائیے یا رسول اللہ رسول اللہ مدینے میں ہمیں بلوائیے ایک نظر سوئے غریبا مصطفیٰ فرمائیے میرے آقا